يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. واقع احد کے بیان میں سود کا بیان اچانک آ گیا ہے. اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آیت 120 اور 125 میں یہ بتایا گیا ہے کہ فتح و نصرت کا راز صبر و تقوی میں مضمر ہے، اور تقوی ہی دنیا و آخرت کی ہر کامیابی کا ذریعہ ہے. تو طبعی طور پر ذہنوں میں تقوی کی صفات جاننے کا شوق پیدا ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کی مزید تفصیلات بیان کرنے سے پہلے تقوی کی اہم صفات کو بیان کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سود سے متعلق آیتوں میں تین بار لفظ تقوی کو دہرایا گیا ہے. گویا سود نہ لینا تقوی کی اہم صفت ہے. ایک دوسرا سبب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ احد میں فتح شکست میں اس وجہ سے بدل گئی کہ تیر انداز مسلمان مال کی لالچ میں پڑ گئے، اور لالچ اور دولت پرستی کی سب سے گھناؤنی صورت سود ہے. اسی لیے اللہ نے اس سے منع فرمایا اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان کی. زمانۂ جاہلیت میں جب قرض کی مدت پوری ہو جاتی تو قرض والا کہتا کہ تم میری رقم واپس کرو یا میں مدت بڑھا دیتا ہوں اور تم رقم میں اضافہ کرو. آیت میں لفظ ایمان کے ساتھ خطاب سے اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان کا تقاضا سود کو چھوڑ دینا ہے، اور سورہ بقرہ میں سودی کاروبار کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا گیا ہے. کئی گنا بنا کر سود لینے کا ذکر زمانے جاہلیت کی عادت بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے، ورنہ سود تو ہر حال میں حرام ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ. اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ سود نہ لیا جائے. آیت 131 میں سود خوروں کو اس آگ سے ڈرایا گیا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. معلوم ہوا کہ سود خوری آدمی کو کبھی کفر تک لے جا سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں یہ آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے کہ اگر مسلمانوں نے تقوی کی راہ اختیار نہ کی تو اس آگ کا سامنا کرنا پڑے گا جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آیت 132 میں مزید تاکید کے طور پر اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور سود لینا یکسر بند کر دیں تاکہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو. آیت 133 میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ ایمان والے ان اعمال صالحہ کی طرف سبقت کریں جو اللہ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، اور جن کی وجہ سے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں جنت کی وسعت آسمان و زمین کے برابر بتائی گئی ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ جنت کی حقیقی وسعت ہے، اور اس کا ذکر یہاں اس لیے آیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کا طول اس کے عرض سے یقیناً زیادہ ہوگا. دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ کی جنت ہمارے گمان سے بہت ہی زیادہ وسیع ہوگی. آیت 134 میں اہل جنت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ وسعت اور تنگی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے. امام احمد نے جاریہ بن قدامہ سدی سے روایت کی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی نفع بخش بات بتائیے لیکن لمبی بات نہ ہو تاکہ میں اسے یاد کر لوں. تو آپ نے فرمایا، غصہ مت کرو. صحابی نے بار بار اپنا سوال دہرایا، اور ہر بار آپ نے ان سے یہی کہا، غصہ مت کرو. اہل جنت کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی بغض و کینہ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ آیت 37 میں فرمایا ہے، وَإِذَا مَا غَزِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں.